itxita nire zauria. Zuen begietan bizitzaren oinarria. Nere azalean betirako iltzatuta. Zuen zoriona ez dut gehiago behar. Ez dut gehiago esan ezin zuzenean Euskal Irratietan Altzagarate kantuarekin, eta orain? Berrizu. Berrizu. Isuri gabeko malkoetan goletako milaka historio, milaka egi. Zimbat bider galdu naizen, frustrazioen geltoki hau itxarpenez aireratu duena ni, eta bere magia maitatzea. Esan ezin zuzenean Euskal Irratietan hemen Berrizu kantuarekin. Berrizu kantuaz zer erraiten al zeniguke? Berez

inorren baimenik behar izan gabe hori, hausteko eskubide hori, eta hori kontatzea, askotan ematen dugu kostatzen zaigula pila bat. Eta gaur egun oraindik igual, edo gaur egun jabiskat gauza hauek ja, ezakit, mai gainan gehiago jartzen ditugu, ez? Baina oraindik ere uste askotan bizi ditugula oso azaletik eta egia iristen denean eta momentu horietan zeinetan berez kontatu behar dugun oraindik ere kostatzen zaigula pila bat. Eta irutu zait musika ere izan behar dela bide bat ontarako eta bereziki badakantu bat kariño handia diodana eta oso argi neukan hau aterako zela single modura eta harrera esan, ba bueno, ez dakizu inoiz gertatuko dan eta kantuanekin egia esan bizitu oso gauza politak, bideoklipetik hasita eta hor Xabinekin izan degun harreman hori eta izan da kanta bat, ba bueno, bideo honi edo etapa berri honi, ba bueno, uste baino hasiera hobea eman diona eta benetan oso eskertuta, ba bueno, kanta honen bueltan gertatu dien gauza guztiekin. Kantuan segitu aintzin, ariketatxo bat emango izut, esan ezin, beraz, hemen diskotekan, baikira gure irratiko diskotekan, turi goizean begiratu ditutola disko batzu, eta, are, pare bat minutu dituzu egeran, fite-fite egingo dugu, hautatu disko bat edo bi, edo ikusten duzunaren arabera zerbaitek inspirazio bat sortzen dizun, gogoa zerbait aipatzeko edo, eta lehen diskoa eskutan hartu zuna, kustunt, Inaute Lorrieta dela, handi edo alde bestean, ezakite, ezagutzen duzun. Ba, hasiko nahi zuenekin, zelen horrela begiz joet, eta ja, banukan buruan kontatu beharrekoa, no, da, Inaute Lorrietaren irtera argiak diskoa. Eta, bueno, ba, gazakit, bueno, nik uste dugu nahi taukeratu ez, bela. Piska bat. Baino, jo, kontua da, justo batzo, Inaute Lorrietak Leidorren, Tolosako Leidorren kontzertu eskaini zuela bere fantasia disko berriaren bira horretan. Eta, bueno, bera, duela hilabete bateko kontua edo izan da, eta duela hilabete Balearrainen jo zon berak Eliza batean akustikoan. Eta, bueno, nik Balearraingo jendea beti haiekin oso harreman hona izan dut, haien nik ere jo nuen, de hecho, akustikoan. Eta, bueno, beti oso maitatua sentitu izan naiz herri hortan, beti proiektuari eman diotealako leku berezi bat. Eta, bueno, kontzertu antolatu zutenean pixkat lianteak izan zian. Eta nola baite, bueno, engainatu ez, baina, bueno, alako liatu zuten Inaute, ba hori, eta politia eruditu zitzaien, ba, bueno, bere kontzertuan nik berarekin zerbait besteko aukera hori ez, eta nik hasieran esaten nien, ba, bueno, berarentzako ere konformizu bat ez nula nahi izatea. Naiz eta niretzako, ba, ilusio handia egiten zian zerbait izan ez. Eta Inaute kasierako momentutik oso goxo gazetzen proposamena, eta lehenengo aliz kantu eguzki argitan abestu nun berarekin akustikoan kontzertu hartan, eta ez dakit oso berezia izan zan, biok oso oroitzapen politak engordia genun, eta justu bat Tolosako kontzertura jo nintzen, berez, ikusle bezala ni joan. Eta behin antopatuta, ba, bueno, Inaute konbidatu nindun eguzki argitan Tolosan Leidorren abestera. Eta, bueno, ez dakit da gauza bat, nik nire hasieretan, ez nuna imaginatuko inundik inora ez, Tolosako Leidor batean antzokia goraino beteta, eta Inaute Lorrieta bezalako, bueno, referente musikal baten ondoan eguzki argitan kantua bestea, eta egiesa, bueno, bada gauza egitako bat musikari esker bizi izan detena, eta beti, bueno, eguiko gola oso leku berezi bat niretzako, eta beti gorteko detena, eta, bueno, diskonekin bintzat anekdota politau. Eta are, azken... Gotau, perretxeta eta marimototxena. Eta, bueno, uste, umetan denok, bueno, edo nire garaikoa guintzat esango nuke, denok entzun izan ditugula haien kantuak, eta modu batera edo bestera gure referenteak ere badirela. Eta gero musikalki, ba, bueno, igual pixkatu rutiago daude ez, baina, jo, ni beti gogoratzen naiz, Inauteietan, hori, ikastetxearekin egiten genitura alako kantuen, ezakit, dantzak eta modukoak. Eta, ja, toka, ba, bueno, iristen zan momentu bat, nun ja, ba, handiak egiten aiginan, eta bukatzen zan dantzan, bueno, oitura hori ez, uste zala, batxi batera salto egiteakon, edo DBH laura juteakon, edo lako zerbait. Eta, ez dakitze bak, guk erabaki genuen urte hortan ere, nahi genuela dantza bat egin. Eta aukeratu genuen, Puritxeta Porrotxen kantu bat, ez nahi zara gogoratzen izen, orain, ez dakit hemen dagoen. Badituzte hainbeste disko, ez dakit ontu bai, duzun. Eta diot kantu hori oso kariño berezi bat, da, de hecho, orain igual, ja igual ahondiagoak egiten genean, igual ez egula inbeste entzuten Puritxeta Porrotxeta Marimototx. Onde, kanta horri badiot kariño berezi bat, da, beti esan, ola, igual, gaueko ordu txikitan ez beti jartzen deten kantu bada, eta oroitzapen horiek beti ekatzea izkit hori. Lehenengo musika kantu edo lehenengo umetan entzuten ditugun kantu gelditzen dira, bai.

auskortasunetik eta zaurgarri garen horretan ere, ba, bueno, jendearekin hau partekatzeak egiten gaitula, ezagit. Uste, empatikoa egiten gaitula, eta, ba, bueno, bintzat, gauza txiki hauek ere balio badute, ba, bueno, ezagit. Mundu justuago bat sortzeko, nik zenizten dut baietz, eta pentsatzen dut baietz, kanta honekin ere posible dela. Zure parean duzun telebista itzalita zen ingeran ikusi duzu zure itzala itzaltzen argia eta iluna dena urbina zen eta oeste isilik erori zinen eta orain hemen isiune hausain zen eta orain hemen isiune hausain zen enua jak